Smart, cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, na zegarze już 13:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. To rekordowy przelew. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z KPO. Jacek Protasiewicz nie jest już wicewojewodą dolnośląskim, zdymisjonował go premier Tusk. Polska pomaga w walce z epidemią dengi w Argentynie. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, prawie 27 miliardów złotych. Szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówi, że to największy jednorazowy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Jest to płatność z pierwszego wniosku o KPO. My ten wniosek wystosowaliśmy dokładnie 4 miesiące temu, to było 15 grudnia. I dzisiaj, 15 kwietnia, są środki. Przez ten czas to były negocjacje z Unią Europejską, to była ciężka praca wykonana przez wiele ministerstw tego rządu, w tym oczywiście Ministerstwo Sprawiedliwości. Pieniądze zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. w czyste powietrze. Jacek Protasiewicz został odwołany ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Decyzję podjął premier Donald Tusk. W ostatnich godzinach na koncie Jacka Protasiewicza na platformie X pojawiły się zdjęcia i wpisy dotyczące czasu spędzanego z partnerką. Komentującym je internautom polityk odpowiadał w niewybredny sposób i obrażał ludzi. W poprzedniej kadencji Sejmu Jacek Protasiewicz był posłem PSL, a w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z list trzeciej drogi, ale nie dostał mandatu. Wicewojewodą został 15 stycznia. To nie są prywatne pieniądze przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Rady Maciej Świrski blokuje przekazanie Polskiemu Radiu i Telewizji Polskiej pieniędzy z abonamentu. Maciej Świrski zapewniał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że środki abonamentowe będą wypłacane mediom publicznym w chwili uprawomocnienia orzeczeń sądowych dotyczących wpisu likwidatorów Polskiego Radia i Telewizji Polskiej do KRS. Małgorzata Kidawa-Błońska mówi, że przewodniczący Świrski powinien natychmiast przekazać środki abonamentowe mediom publicznym na realizację misji. To są pieniądze, które spływają z abonamentu Polaków i powinny być natychmiast przekazane i do telewizji, i do radia. I tutaj nie ma żadnego mówienia, że nie ma statusu prawnego. To są pieniądze na realizację misji i w telewizji, i w radio. Wcześniej Maciej Świrski przekonywał, że powodem zwłoki w wypłacie środków z abonamentu jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia i brak wpisu likwidatora spółki do KRS. Wpis został dokonany w miniony poniedziałek, a mimo to Rada wciąż zwleka z wypłatą środków abonamentowych. W tej sytuacji Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Rady ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty prawie 73 milionów złotych wraz z odsetkami należnych mu z abonamentu. Od połowy ubiegłego roku Argentyna zmaga się z epidemią dengi. W kraju brakuje środków odstraszających przenoszące wirusa komary. Preparaty przeciw owadom mają dotrzeć do Argentyny m.in. z Polski. Od połowy ubiegłego roku w Argentynie na dengę zachorowało ćwierć miliona osób, z czego prawie 200 zmarło. Denga to choroba tropikalna wywołana przez wirus przenoszony przez kilka gatunków komarów. Wywołuje gorączkę, bóle mięśni oraz nudności. Choroba może też prowadzić do gorączki krwotocznej oraz śmierci. By ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, lekarze zalecają stosowanie preparatów odstraszających owady, a tych w Argentynie brakuje lub osiągają zawrotne ceny. Między innymi z Polski niebawem do Argentyny ma dotrzeć około 120 tysięcy sztuk preparatów przeciwko moskitom. Władze Argentyny zapewniają, że natychmiast środki trafią do sprzedaży, a ich cena ma nie być wyższa niż 3000 peso, czyli mniej więcej 14 zł. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nie żyje profesor Zbigniew Mikołajko, filozof i historyk religii, miał 72 lata. Profesor Mikołajko był kierownikiem Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, a także członkiem Amerykańskiej Akademii w Rzymie i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wykładał m.in. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2014 roku został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek upływa pod znakiem zachmurzenia dużego z większymi przejaśnieniami. Na północy i północnym wschodzie możliwe są również rozpogodzenia. Na południowym wschodzie oraz na krańcach wschodnich opady deszczu i gradu w czasie burz, a na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu, 9-10 na północy, wschodzie oraz miejscami południowym wschodzie około 12 w centrum i na zachodzie do 16-17 na południowym wschodzie. Najcieplej obszary podgórskich Karpat od 18 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 13. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz. Zapraszamy do godziny 15. Za chwilę przeniesiemy się między innymi do Lublina, bo tutaj mogą się przydać łyżki. Trwa zbiórka łyżek, wszystko związane z festiwalem Noc Kultury, ale też opowiemy Państwu o kolejnej edycji akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, która ta akcja upamiętnia kolejną rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Program środka. Na Trójkowym Zegarze 10 minut po godzinie 13. Teraz przenosimy się zgodnie z obietnicą do Lublina. Jest z nami Joanna Wewiórka-Kamieniecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal Noc Kultury, pierwszy dzień kwietnia, wtedy no właściwie z pierwszego na drugiego tej nocy odbędzie się kolejna edycja festiwalu. Czerwca odbędzie się kolejna edycja festiwalu, ale właśnie do 19 kwietnia, czyli zostało nam zaledwie 4 dni, trwa pewnego rodzaju specyficzna, oryginalna zbiórka metalowych łyżek. No i może zacznijmy naszą rozmowę od tych łyżek, bo czasu zostało niewiele. Po co państwu te łyżki? Akcja łyżeczka, tak, zbieramy łyżeczki w Lublinie w warsztatach kultury, a ze wszystkich zebranych łyżeczek artystka Agata Mysza-Zwierzyńska zaprojektuje i wykona instalację artystyczną, no i którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta właśnie 1 czerwca w Lublinie. No i bardzo nam zależy, żeby ta instalacja była no, spektakularna i olbrzymia i bardzo ciekawa. No i stąd ta zbiórka, gdyż sami nie jesteśmy w stanie zorganizować tak dużej ilości przeróżnych łyżeczek. Właśnie, przeróżnych łyżeczek. Stołowe, wazowe, jakie jeszcze mogą się przydać? No najciekawsze są łyżki do butów, już mamy kilka, to też jest łyżka, ale oczywiście wszelkiego rodzaju deserowe łyżki do zupy, do sałatek, mogą być dziurawe. Najważniejsze jest to, żeby były w całości wykonane z metalu, czyli bez żadnych drewnianych czy plastikowych dodatków. No i im więcej będziemy ich mieć, tym ta instalacja będzie ciekawsza. No to pewnie miny listonoszy i kurierów są bezcenne, kiedy docierają z przesyłkami. Bo można zbierać, zbierają państwo te łyżki z całej Polski, prawda? Żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie, absolutnie. Każdy może wysyłać łyżki do Lublina. Czekamy na każdą ilość. Natomiast też osoby w różnym wieku przynoszą nam te łyżeczki osobiście i opowiadają historie z nimi związane. Że na przykład łyżeczką się bawił chłopczyk w piaskownicy i wolał tę łyżeczkę zamiast łopatki. No i najczęściej też przynoszą do nas łyżeczki, takie łyżeczki od żadnego kompletu. Nie wiem skąd ją mam, do niczego mi nie pasuje. Świetnie, że je zbieracie, bo tak wyrzucić szkoda, a tu posłuży dalej. No i przede wszystkim ta wartość sentymentalna, prawda? Niezwykłe historie, no bo też to są obiekty, które na przykład zostają nam po dziadku, po babci, więc to też jest dodatkowa warstwa tego dzieła, które powstanie i zostanie zaprezentowane 1 czerwca. Tak, jak najbardziej, 1 czerwca w Lublinie. Zresztą to nie pierwsza taka nasza przygoda. Parę lat temu zbieraliśmy krawaty i również związane z nimi historie. I też te wszystkie historie połączyły się w jedną wspólną instalację na Noc Kultury. I to jest taka też dodatkowa wartość, bo każdy, kto podaruje chociaż jedną łyżeczkę, czuje się współautorem tego wieczoru, tego festiwalu, tej instalacji. Czuje, że dołożył coś od siebie i gdzieś tam w gąszczu tych łyżeczek być może jego jedna ta szczególna też będzie, może nawet widoczna. No właśnie, przed nami kolejna edycja festiwalu Noc Kultury. No to już jest 18, tak, jeżeli dobrze pamiętam? Tak, noc staje się pełnoletnia w tym roku. Więc co za tym idzie? W tym roku organizujemy festiwal pod hasłem Neurony Miasta i szczególnie nas interesuje wszystko, co jest sieciowane, co jest związane z przekazywaniem informacji, z połączeniami między ludźmi w Lublinie, a także spoza nimi, wszelkie nieoczywiste współprace. Bardzo wielu artystów w otwartym naborze odnosi się właśnie do neuronów, do neuroprzekaźników, do tego, jak działa ludzki mózg. Na pewno podczas tej Nocy Kultury będzie można zobaczyć, jak wygląda na przykład szczęście. Natomiast cały szczegółowy program zdradzimy pod koniec kwietnia i będzie można się z nim zapoznać na stronie nockultury.pl. No właśnie, tutaj też chodzi o te więzi społeczne. To jest bardzo ważne, także w takim zdigitalizowanym świecie, no bo warto jednak tego dnia wyjść na ulicę Lublina, bo właściwie całe miasto staje się taką przestrzenią artystyczną. Zgadza się. Co roku staramy się też zaskakiwać naszą publiczność. Staramy się tę sztukę jakoś tak zagnieżdżać w najbardziej nieoczywistych miejscach, na Starym Mieście, w Śródmieściu. Także warto zaglądać w różne bramy, podwórka, nawet do rynny albo w jakieś ramy okienne. Ciekawostką tej Nocy Kultury będzie to, że nasza najmniejsza instalacja artystyczna będzie mieściła się mniej więcej w takiej przestrzeni 2 cm na 2 cm na 2 cm. Więc naprawdę trzeba będzie poznać szczegółowe koordynaty, żeby ją znaleźć. Nie zawsze jest najważniejsza ta sztuka olbrzymia, spektakularna, najbardziej taka widowiskowa i fotogeniczna. Czasami też mikrohistorie, takie drobiazgi umieszczone w przestrzeni miejskiej też są bardzo ważne dla nas jako organizatorów i dla naszych gości, którzy są takimi detektywami, poszukiwaczami tej sztuki ukrytej. To, co faktycznie chwyta za serce, to między innymi zdanie, które można znaleźć na stronie. Sztuka ożywia miejsca nieznane lub zapomniane, ale też Noc Kultury pragnie przywracać pamięć o ludziach, miejscach, zdarzeniach, słowach, obrazach, drzewach i innych ważnych elementach Lublina, których już nie ma. Tak, jest to dla nas bardzo istotna część naszej pracy. To, co mogę zdradzić, to co w tym roku szczególnie, na co szczególnie chcemy zwrócić uwagę, to na przykład fakt, że w Lublinie jest tylko jeden witraż świecki. Czyli witraż, który jest w budynku zupełnie niezwiązanym z kościołem. Przedstawia on dziecko myjące zęby. Jest to witraż z pracowni krakowskiej. Natomiast o tym nawet Lublinianie nie wiedzą, a więc chyba nie ma szans, żeby osoby spoza Lublina także wiedziały. Więc na pewno będziemy chcieli pokazać ten witraż. I również z Lublinem związana jest jeszcze jedna postać, ciekawy architekt, który jest bardzo znany w Wietnamie, a w Lublinie nikt o nim nie wie. I w tym roku zechcemy opowiedzieć również jego historię. I to wszystko w ramach Nocy Kultury 2024. Neurony miasta, taka jest myśl i hasło przewodnie tegorocznej edycji festiwalu. Dziękuję pięknie za tę opowieść. Przypominamy, że do 19 kwietnia trwa zbiórka metalowych łyżek. Można być, stać się częścią tej instalacji artystycznej, która powstanie, przesyłając właśnie te łyżki, a 1 czerwca zapraszamy do Lublina. Tutaj na pewno sporo się będzie działo. Naszą gościnią była Joanna Wiewiórka-Kamieniecka, Festiwal Noc Kultury. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

W aptece jest wiele produktów zwalczających objawy menopauzy. To który wybrać? Femitoninę, bo jej składniki wspierają w dzień i w nocy. Branie tabletek na dzień i na noc jest uciążliwe. Ale Femitonina to tylko jedna tabletka na dobę stosowana wieczorem. W nocy wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu, a w dzień wyciąg z czerwonej koniczyny łagodzi uderzenia gorąca. Pewnie dużo kosztuje. Nie, tylko 25 zł za 30 tabletek. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co? Idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 28 minut po 13 to program Środka. Słuchają Państwo Trójki. 19 kwietnia przypada kolejna rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. No i teraz czas, żeby opowiedzieć o kolejnej edycji wyjątkowej akcji. Ponad 3000 wolontariuszy i 450 tysięcy żonkili Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza 19 kwietnia do włączenia się w obchody 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Już po raz 12 muzeum organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. W całej Polsce do akcji włączyło się blisko 6 tysięcy szkół, biblioteki instytucji. W tym roku w ramach programu czekają nas premiery filmów o tematyce historycznej, a także animacje dla dzieci i dorosłych, wśród nich Pamięć drobinek, a także Było, nie ma, jest. Są to tytuły dla dzieci z klas 1-4. Maślak! Boję się, że tym razem naprawdę zaginął. Maślak! Maślak? Przepraszam, ale szukam brata. Co wspólnego z rocznicą powstania w getcie warszawskim mają bohaterowie filmów animowanych Maślak oraz Pies Spacer? W muzeum przyjęliśmy sobie taką zasadę, że tak młodym ludziom nie mówimy o wojnie w taki sposób bardzo bezpośredni, oczywisty. Zofia Bojańczyk, koordynatorka akcji Żonkile. To są materiały o przyjaźni, o lojalności, o empatii, o próbie poradzenia sobie ze stratą. Spacer? To ty? No, tak, Krysiu. Nie bój się. Musisz tylko delikatnie pogłaskać tę ciemność. Tak, jak przed chwilą. Dla nas też bardzo ważne było to, żeby nie epatować przemocą, wojną w klasach, w których są też uczniowie, którzy przyjechali do nas z Ukrainy i oni już naprawdę naoglądali się potwornych scen u siebie w domu. My w tych materiałach uzupełniamy edukację historyczno-datową właśnie o materiały o wartościach. To, w jaki sposób Muzeum POLIN myśli o przekazywaniu wiedzy i edukacji najmłodszych, jest pewnego rodzaju rewolucją w sposobie nauczania i rozmawiania z młodymi ludźmi na tematy bardzo trudne, ale tak samo ważne. Historia wydarzyła się tu w Warszawie na Muranowie i warto pamiętać, że powstanie w getcie jest pierwszym powstaniem warszawskim. To jest też data ważna dla Polek, dla Polaków. Powstanie w getcie warszawskim jest właśnie częścią polskiej historii. To polscy obywatele walczyli, zorganizowali to powstanie i w nim ginęli. To jest też bardzo ważna data dla Europejczyków, ponieważ jest to pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie i warto o tym pamiętać. No i przede wszystkim jest to też data ważna dla Żydów. To jest taki symbol żydowskiego oporu, symbol walki o człowieczeństwo w czasach, kiedy tego człowieczeństwa się im odmawiało i dlatego myślę, że wszyscy, niezależnie niezależnie od tego, czy mamy żydowskie pochodzenie, czy nie, powinniśmy traktować tę datę z szacunkiem i właśnie na znak pamięci przypiąć żonkil. W programie obchodów znajdziemy również propozycje filmowe dla młodzieży i dorosłych, z których dowiemy się m.in. o kobietach walczących w getcie. 18, czyli na dzień przed rocznicą, zapraszamy o godzinie 18 na przedpremierę filmu Wojowniczki, one walczyły w getcie warszawskim. Jest to film w reżyserii Rafaela Lewandowskiego, polsko-francuskiego reżysera. I jest to film, który opowiada o dwóch niezwykłych kobietach. O Sylwii Lubetkin i o Racheli Auerbach, jednej właśnie z twórczyń podziemnego archiwum getta Warszawy. To dzięki tym kobietom między innymi wiemy tyle, ile wiemy o zagładzie, o Holokauście, o powstaniu. Obie zresztą zeznawały tego samego dnia w głośnym procesie Adolfa Eichmanna. W akcji Żonkile nie chodzi tylko i wyłącznie o upamiętnienie powstania w getcie warszawskim. Przede wszystkim przywraca o nim pamięć, bo w wyrażeniu przywracania pamięci jest zawarte działanie, jest akcja, jest taka otwartość na spotkanie z drugim człowiekiem. I ten dwumilionowy żonkil, który w tym roku rozdamy, niech będzie symbolem nie tylko pamięci o powstaniu, ale też takim znakiem czy dowodem na te spotkania z drugim człowiekiem na żywo. To przypominamy, że do akcji Żonkile można dołączyć również za pośrednictwem internetu w mediach społecznościowych. Pojawia się coraz więcej zdjęć i postów z hashtagiem Łączy nas pamięć. Oprócz tego w Warszawie pojawią się żonkilomaty, z których warszawiacy będą mogli pobrać swój kwiat. Żonkilomaty pojawią się na warszawskiej Pradze, przy Placu Bankowym i Placu Wilsona, a także w okolicach Wołoskiej i Domaniewskiej. Szczegółowy plan obchodów będzie można znaleźć na stronie internetowej Muzeum POLIN. O tegorocznych obchodach 81. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim opowiadali Państwu wspólnie z gośćmi Gosia Jakubowska i Kuba Witkowski. Thank you.

Kwadrans 14 to Bruno Mars i Treasure, prawdziwy skarb muzyczny w trójce, a teraz o skarbach rodzimej kinematografii. Fajny film. Zuzanna Drobniak w wieku zaledwie 8 lat debiutuje właśnie w polskim kinie i ma wielkie szanse skraść serca widzów. Zagrała obok Eryka Lubosa i Alicji Stasiewicz trzecią główną rolę w nowym filmie Jana Jakuba Kolskiego Wariaci. Ten od piątku możemy oglądać w naszych kinach, a z Zuzanną Drobniak rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Czy bardzo chciałaś zagrać w filmie i czy to była pierwsza ku temu okazja? Tak, to była pierwsza okazja. No i jak się dowiedziałam, że będę grać w filmie, bardzo się cieszyłam. No a jak poradziłaś sobie z tymi zdjęciami próbnymi? No bo pewnie kandydatek do ważnej roli było wiele. Tak, było ich wiele. No nie wiem, jak to się stało, że zostałam wybrana. Co musiałaś zrobić, żeby reżyser uznał, że jesteś właściwą osobą do tej roli? Najpierw musiałam nagrać wizytówkę, potem musiałam nagrać scenę, A potem odwiedziła mnie pani Maja, pan Jan i pan Eryk. O, widzę, że wszystko doskonale pamiętasz. Eryk, czyli Eryk Lubos, rozumiem, twój filmowy tata, tak? Tak. No i jak wyglądał pierwszy z nim kontakt? No i później kolejne już w czasie kręcenia zdjęć. No, pierwszy raz w moim pokoju robiliśmy sceny i tak dalej i sobie rozmawialiśmy. To bardzo fajny tata, był bardzo dla mnie miły, był bardzo opiekuńczy. I pomagał mi w różnych scenach, żebym wiedziała, co powiedzieć. Czy to było trudne dla ciebie, te sceny właśnie? Niektóre sceny, na przykład te nocne, były dla mnie najtrudniejsze. Dlatego, że musiałam je grać nocą. Czyli nie mogłaś spać, tak? No nie, musiałam się rozbudzić, a potem iść na scenę. Kim jest Jessica? Co byś o niej powiedziała, no bo zagrałaś właśnie tę dziewczynkę. To jest dziewczynka, która jest cyrką wariata. Czyli Eryka Lubosa, tak? Tak. A dlaczego możemy go nazwać wariatem? No dlatego, że jest złodziej. Porwał mnie. No ale jest przecież twoim filmowym ojcem. Porwał mnie od dziadka, no w sposób dosyć... brutalny? No właśnie, film się nazywa Wariaci. Co ty myślisz o tym tytule i dlaczego tak się nazywa? No, ja myślę, że to jest w ogóle zwariowane przygody i dosyć dziwne. To jest oczywiście film, ale czy gdyby taka historia zdarzyła się w twoim życiu, to chciałabyś przeżyć taką przygodę, tak dziwną przygodę? No, fajna była ta przygoda filmowa, ale też niebezpieczna i smutna w niektórych momentach. No tak. A powiedz, jak wyglądała praca z Janem Jakubem Kolskim? To reżyser filmu, którego my widzowie nie widzimy na ekranie, no ale ty miałaś z nim najwięcej kontaktów. Co mogłabyś powiedzieć o reżyserze? No, że był wymagający, ale bardzo miły. No i traktował mnie tak jak innych aktorów, bo mówił do mnie dosyć dorosłym językiem. I musiałam się pytać, co to znaczy. Też mi tłumaczył i nawet dał mi klucze do tajemnicy. Klucze do tajemnicy? Klucze. Klucze i powiedział, że mam szukać drzwi, do których pasują. No i co, znalazłaś? Jeszcze nie. Aha, czyli... Ale to dziwne. Ale to dziwne, że jeden klucz w miejscu otwierania ma J, a drugi ma Z. O, to ciekawe, czyli ta zagadka jest ciągle nierozwiązana, tak? Jeszcze nie. A czy widziałaś już gotowy, zrobiony film? Tak, widziałam na przedpremierze w Pińczowie. Pińczowie? No i jak? Jak oceniasz film, co o nim myślisz? Jest dosyć zwariowany, no ale jest fajny, podoba mi się. Jest i wesoły w niektórych momentach, i też jest smutny w niektórych momentach, więc trudno mi powiedzieć, którego więcej. A w graniu podoba mi się to, że mogę być kimkolwiek. Kimkolwiek, kim zechcę. Na jaką rolę mnie wybiorą. Bardzo bym chciała występować na ekranie. To była świetna przygoda i bardzo chciałam ją powtórzyć. I dalej chcę. To co, zaprosisz słuchaczy Trójki na film? Jasne, że zaproszę. Zapraszam serdecznie. Na film Wariaci z reżyserem Janem Jakubem Kolskim, z Jessiką i z Karolką i z panem Erykiem. A z Zuzanną Drobniak, czyli Jessica, z nowego filmu Jana Jakuba Kolskiego Wariaci rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na trójkowym zegarze niecałe 10 minut, dzieli nas od godziny 14, o 14 serwis Trójki, no to teraz świeże dźwięki od Skubasa i nowa płyta Wogi. Już wszystko. Słońce przestanie grzać.